szóstkę. Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 7 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko godziny dzielą drugiego w historii Polaka od pierwszych chwil w przestrzeni kosmicznej. Ponad 5 godzin członkowie Sejmowej Komisji Śledczej przesłuchiwali byłego szefa CBA w czasie rządów PiS. W meczu z Mołdawią Kamil Grosicki po raz ostatni wyszedł na murawę w biało-czerwonych barwach. Za 3 dni drugi w historii Polak poleci w kosmos. To już pewne, misja nie powinna się znów opóźniać, przekazała radiowej Trójce będąca na przylądku Canaveral żona polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Dosłownie 2 godziny temu wyszłam od męża. Widziałam go dzisiaj po raz pierwszy od wielu tygodni. Widziałam go w kwarantannie. Wiesz, mi się trzęsą ręce. I ładunek emocjonalny, który dzisiaj tak naprawdę nas zalał obydwojga, widząc się po raz pierwszy, widząc się od odległości 8 metrów na zewnątrz w budynku, gdzie mój mąż odbywa kwarantannę, był ogromny. I to wszystko już takie staje, takie bardzo prawdziwe, takie bardzo namacalne. Misja AX-4, której członkiem jest Polak, poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną kapsułą Dragon. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska będzie w poniedziałek gościnią porannego. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć przepisy zaostrzające kary za ataki na ratowników medycznych. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że projekt jest już po konsultacjach. Resort kontaktuje się w tej sprawie z Naczelną Izbą Lekarską. Trwają również prace dotyczące procedur bezpieczeństwa medyków w szpitalach. Jesteśmy umówieni z panem ministrem Siemoniakiem, że komendy wojewódzkie, ale także powiatowe komunikują się z podmiotami leczniczymi, to są przede wszystkim szpitale, i wypracowują procedury bezpieczeństwa, bo one dla każdego czasem podmiotu leczniczego mogą być inne, trochę inne na SOR-ach, trochę inne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Szefowa resortu zdrowia dodała, że wkrótce rozpocznie się akcja informacyjna mająca przeciwdziałać agresji w placówkach medycznych. Przez ponad 5 godzin członkowie Sejmowej Komisji Śledczej przesłuchiwali Ernesta Bejdę, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który brał udział w zamawianiu i używaniu oprogramowania Pegasus. Doprowadziła go na przesłuchanie policja. Ernest Bejda przez całe przesłuchanie podkreślał, że zarówno zakup, jak i użytkowanie oprogramowania Pegasus było zgodne z prawem. Jest legalne. Nie dał się przekonać, że niewłaściwe było inwigilowanie szefa sztabu konkurencyjnej partii w czasie kampanii. Zeznania, wyjaśnienia, dokumenty i wreszcie dowody z pracy operacyjnej potwierdziły tę hipotezę. Członek komisji Marcin Bosacki z KO wytykał byłemu szefowi CBA, że co innego zeznawali inni świadkowie. Mijał się z prawdą. Kiedy konfrontowaliśmy go albo z ocenami sądów, albo z zeznaniami przed naszą komisją prokuratorów. Czy zatem czeka nas seria konfrontacji przed komisją? Ja oczywiście nie wykluczam. Mówi szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Będziemy oczywiście analizować materiał. Komisja przesłuchała świadka także w trybie niejawnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ruszyła sprzedaż biletów na nowe międzynarodowe połączenia z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Będzie je obsługiwać PKP Intercity. Pierwszy pociąg ruszy w trasę za 3 tygodnie. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że na razie podróż będzie trwała 18 godzin. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy połączenie będzie rozwinięte w dużo szerszym zakresie, uda nam się skrócić czas jazdy minimum o 2 godziny. Najtańszy bilet na nowe międzynarodowe połączenie kosztuje 193 zł. Prezes PKP Intercity zapowiada także nowe połączenia krajowe na czas wakacji. Dzięki temu pasażerowie będą mogli dojechać do wielu atrakcyjnych miejsc. Kraków-Rubieszów, Kraków-Lublin, nowe połączenie Warszawa-Bydgoszcz. W czasie wakacji PKP Intercity uruchomi w sumie ponad 500 połączeń, co jest historycznym rekordem spółki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wieloletni pomocnik reprezentacji Polski zakończył karierę w kadrze. Podczas meczu towarzyskiego z Mołdawią Kamil Grosicki po raz ostatni wyszedł na murawę w biało-czerwonych barwach. Rozpoczęcie tego wyjątkowego wydarzenia na stadionie w Chorzowie w telewizyjnej Jedynce komentowali Marcin Żewłaków i Jacek Laskowski. Czekamy na pierwszy gwizdek i na występ honorowego i zasłużonego reprezentanta Polski Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki wyprowadza naszą reprezentację jako kapitan w tym swoim ostatnim, 95. pożegnalnym występie. To jest dla niego dzień szczególny. Wcale nie te urodziny, które będzie obchodził pojutrze, tylko dziś. Tę chwilę zapamięta na zawsze. A Polacy wygrali z Mołdawią 2-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze z gradem, od 20 do 25 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 27, a chłodniej nad morzem do 18. Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, Trójka od razu ich pokochała, a oni pokochali Trójkę. Może zdążysz to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wyjdź do szafy, to poczujesz i usłyszysz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na Trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Mało obiektywnie. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. God Almighty will cut you down. Well, stop, God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head. Great God Almighty, the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him Lord Almighty's gonna cut him down. Sooner or later, God will cut you down. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty will cut you down. Throw a rock, hide your head, working in the dark at your fellow man. Be sure as God made day or night, what you do in the dark will be brought to the light. You can run and hide, slip and slide, trying to take the moat from your neighbor's eye. Be sure as God made rich or poor, you're gonna reap just what you sow. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. My God Almighty will cut you down. You better tell that long tongue lie, tell that midnight rider, or tell the camel the rambler, backbiter. Tell him God Almighty's gonna cut him down. I said God Almighty will cut them down. Go to church just to signify, or trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone. One of these days, mark my words, you think your brother's gone to work. You'd sneak up and knock on his door. Look out, brother, you'll knock no more. Run on for a long time, run on for a long time, run on. God Almighty will cut you down. My God Almighty will cut you down. Tell that long tongue lie, tell that midnight tell the gambler backbiter. Tell him gonna mighty's gonna cut him down. Tell him gonna mighty will cut him down. Good God Almighty will cut him down. My God Almighty will cut him down. Dzisiejsze wydanie audycji Mamo Obiektywnie rozpoczynamy od wizyty w kalendarzu muzycznym. 85 lat kończy Tom Jones i to właśnie jedna z jego płyt otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, witam i zapraszam do wspólnego słuchania Trójki przez najbliższe dwie godziny. Dobry wieczór. What good am I if I'm like all the rest? If I just turn away when I see how you're dressed? If I shut myself off so I can't hear you cry? What good am I? What good am I if I know and don't do? If I see and don't see? If I look straight through you? If I turn the deaf ear to the thundering sky? What good am I? What good am I while you softly weep and I hear in my head what you say in your sleep? And I freeze in the moment like the rest who don't try. What good am I? What good? To the others and me, if I've had every chance and yet still fail to see, if my hands tied must I not wander within? Who tied them and why? And where must I have been? Good am I if I say foolish things and I laugh in the face of what sorrow brings? And I just turn my back while you silently die? What good? What Good Am I? To utwór, który otwiera płytę Praise and Blame z 2010 roku. Z tego samego albumu także pochodzi utwór Run On, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Płyta sprzed 15 lat, wciąż jedna z moich ulubionych w dyskografii Toma Jonesa, który obchodzi właśnie 85. urodziny. Zatem dziś świętujemy urodziny Toma Jonesa właśnie tymi dwoma utworami w audycji Mało Obiektywnie, Run On i What Good Am I. A już za chwilę spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Gościem audycji Mało Obiektywnie. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest João de Sousa. Staram się nauczyć wymawiać twoje imię przynajmniej w miarę poprawnie. Udało mi się? Tak, w miarę poprawnie. Znakomicie. Tak. Cieszę się, że spotykamy się w Trójce tu przy Myśliwieckiej 357, bo okazja ku temu jest przednia. Niedawno ukazała się twoja nowa płyta, ale jest to płyta szczególna. Nawet biorąc pod uwagę twoje dotychczasowe dokonania, twoją dyskografię, prezentowałem już te piosenki w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. No i może najpierw zacznijmy od tego, bo to może nie być takie oczywiste dla słuchaczy, polskich słuchaczy. Kim był José Afonso? José Afonso to był muzyk, samouk i nauczyciel. I on tworzył od lat 50. On był z Portugalii. Zaczynał tworzyć w Coimbrze, tam studiował, bo to taki uniwersytet bardzo stare, i zaczynał śpiewać taki tak zwany fado de Coimbra, czyli fado z Coimbra. On jest trochę inny niż ten z Lizbony, tylko mężczyźni śpiewają, studenci. Takie tematyka trochę baladowa, taka romantyczna, trochę poetycka, ale bez ogólnie, nie ruszał bardzo polemiczne tematy. Tak, to było dosyć społecznych, takie, politycznych, tak? Dzięki, tak, dokładnie. Mhm. I wtedy, i on już nagrywał płyty właśnie wtedy, i później pojechał do Mozambiku, wtedy była jeszcze kolonia portugalska, jako nauczyciel. I będąc tam, faktycznie zobaczył, jak ten świat poza Lizboną, a poza Coimbrą i Porto, te duże jak miasta. Jak wygląda to prawdziwe życie na co dzień, tak? Tak, tak. I wtedy bardzo się poruszył właśnie jakby trochę, co kolonializm robi w Portugalii dla tych ludzi akurat z Mozambiku. I oczywiście, że muzycznie też on cierpiał bardzo dużo z tej muzyki afrykańskiej, te rytmy. Jak wrócił do Portugalii, właśnie zaczynał kombinować, można tak powiedzieć, żeby mieszać te rytmy razem z takimi te swoje balady i swoją poezją. Więc jak on zaczynał też poruszać takie tematy właśnie bardziej już zaangażowane, czyli polityczne. Czyli widać jednak, że ta wizyta w Mozambiku, o której wspomniałeś, zmieniła jego spojrzenie, jego perspektywę, tak? Tak, też tak, na siebie jako artystę. Co ja chcę powiedzieć moją twórczością, moimi piosenkami. Dokładnie. Jako obywatel, jako artysta, jako człowiek. Więc jak wrócił do Portugalii, właśnie zaczynał trochę być bardziej odważny i przez to jakby miał problemy faktycznie, bo był cenzurowany. Na przykład mój dziadek był w więzieniu przez to, że między nimi miał jego płyty, tak? Więc mi się wydaje, że w Polsce był też taki klimat. Trochę to trwało trochę dłużej, bo w Portugalii ta rewolucja goździkowa była w 1974 roku i wtedy właśnie Portugalia odzyskała demokrację, tak? I właśnie rok temu była celebracja tej rocznicy, właśnie 50 lat. I oczywiście, że przez to, że też w mojej rodzinie to był bardzo ważny człowiek, jako człowiek faktycznie, jako obywatel, ale też dla mnie jako muzyk, on bardzo inspiruje do dzisiaj muzyków. To jest taki rodzaj, nie wiem, w Polsce artysta muzyczny musi jakiś tam raz w życiu sięgać po Osieckiej na przykład, tak? No to w Portugalii to jest właśnie ten José Afonso, tak? To są taka liga, więc trochę musiałem jakby z powodów sentymentalnych, ale też faktycznie muzycznych, bo jego melodie są bardzo wdzięczne. On był, jak powiedziałam, on nie grał na żadnym instrumencie, on tylko śpiewał i pisał, więc te melodie już mają w sobie coś, które jakby dużo mówi, tak? Razem z tekstem jeszcze bardziej, więc dla muzyków, czy jazzowi, czy muzyka klasyczna, czy tam folkowe, to można, to bardzo takie elastyczne, więc bardzo też łatwa praca do interpretacji ponownie, tak? Więc to właśnie chciałem robić. Od razu mnie uderzyło też to, że to są muzycznie melodyjne, zwiewne piosenki. A kiedy się zagłębi człowiek w tekst, ja nie znam portugalskiego, na szczęście tłumaczyła te piosenki Katarzyna Dałek, która też śpiewa w chórkach na twojej płycie. Tak, tak. Więc poznałem tak naprawdę tekst, słowo, o co chodziło temu José Afonso, o co wam chodzi teraz po tych 50 latach z górą. I To jest uderzające dla mnie, ale to jest chyba też charakterystyczne dla muzyki z twojego kraju. Jednocześnie mamy taką zwiewną, nastrojową, łatwą do zanucenia melodię, a z drugiej strony bardzo poważna tematyka w tekstach. No, bardzo poważna, tak. No, fado to też ma ten taki trochę dramatyzmu, czy tam trochę... I te teksty mogą być faktycznie, nie muszą, ale mogą być faktycznie czasami ciężkie. Ale ostatnio, w tym roku, faktycznie już miałem okazję być w Portugalii dwa razy. I słucham radia ogólnie, i tutaj w Polsce i w Portugalii. No właśnie, bo altem, jak to wygląda? Właśnie, to i ostatnio właśnie zdałem sobie sprawę, że trochę jak każde radio, czy ogólnie, mówimy ogólnie, wiadomo, tak, że radio w Portugalii, ta muzyka, ona jest wolniejsza, jest faktycznie łagodniejsza. Może po prostu tam się ludziom tak nie śpieszy, jak nam tutaj w Europie, wiadomo, centralnej, tak zwanej. A tutaj jest faktycznie, jest to tempo, te rytmy są mocniej, te miksy nawet, jak jest pomiksowany tutaj jakby ten odbiór. Mówisz po prostu w sensie produkcji muzyki. Tak, też, tak, tak, tak, tak. I więc to jest ciekawe, tak? To jest takie zdarzenie, które nie miałam wcześniej, faktycznie nie próbowałem, więc jest, niektórzy mówią, że tam porównują, że Lizbona, San Francisco, coś tam, tak? Więc jest faktycznie coś, ten taki brzeg zachodni, tak? To jest ten brzeg zachodni i ten wiatr i ta bryza i ten ocean i taki klimat odrobinkę śródziemnomorski, ale też atlantycki, tak? To jest... Taka brama do Europy. Tak, no trochę tak, też, no. Tak. No więc jest na pewno trochę ten pejzaż, jak ja jestem z Porto, tak? Więc sięgać, żeby, nie wiem, mam chwilę czasu, nie wiem, mam wolne popołudnie, no to jedę nad morze, nawet żeby patrzeć po prostu, albo napić się kawy, tak? Czyli ten sposób, jakby ten styl życia jest faktycznie inny i też pokazuje, że też jakby ludzie też tworzą, nie tylko muzyka, ale mi się wydaje, że nawet w takich właśnie tematach bardzo ważnych i czasami można powiedzieć ciężkie, no zawsze jest taka, tak, jest łagodny, tak? Tak. To jest zestaw piosenek bardzo poważnych, które już mówiliśmy o tym. Wystarczy zerknąć na same tytuły, na przykład Pieśń Strachu, Canção do Medo. Tak, tak. Ale są też takie utwory lżejsze, też w tematyce. Czyli to obrazuje trochę tę dwoistość twórczości Jorge Afonso. Czy to są te piosenki lżejsze, weselsze też w wymowie tekstowej, tak, to są te sprzed czasów tej wizyty w Mozambiku? Czy to w ogóle nie można aż tak głęboko tego dzielić? Nie można aż tak. Prostu w tej twórczości artysty spotkało się kilka pewnie różnych pierwiastków. Stąd niektóre piosenki są bardzo poważne i... Tak, mi się wydaje, że na pewno... A inne trochę lżejsze. Też mi się wydaje, że on i muzycy wtedy też walczyli ze sprawami technicznymi, czyli jakby on nie mógł nagrywać płyty w Portugalii, więc musiały albo do Paryża, albo do Londynu. Pewnie nie mieli dużo pieniędzy, tak? Więc też technicznie to nie był jakiś, no, ludzie też nie mieli też pieniędzy, żeby zaprosić ludzi z Afryki, żeby sobie zagrali perkusję, więc musieli jakoś tam kombinować. Tak. Więc trochę niektóre płyty są jakby takie technicznie, w sensie produkcyjnie bardzo surowe. Estetyczne, tak? Takie. Więc, ale to mi się wydaje, że to daje właśnie ta pole, że można to jakby inaczej to zrobić. Jeśli chodzi o tą, to jest ten element, który akurat w aranżacji, kiedy wybrałem te utwory i aranżowałem je, no to na pewno jest ten element, który jest ważny dla mnie, że na przykład jest ten, nie wiem, minimalizm, trochę, tak? Albo muzyki faktycznie takiej folkowej i akustycznej, Więc taki storytelling, tak, tak opowiadać właśnie te historie, że jest to, ten oddech. Ja chciałam też zwolnić te utwory. One są tylko 8 utworów, ale one są długie. I zrobiłem to specjalnie, żeby każdy utwór miał trochę czasu, żeby był oddech, tak? Bo nie mamy tego. Ja po prostu nie mam ten oddech. Nawet, czyli dla mnie to typu już jest taka przyjemność. Trochę jest to fado na przykład, że to jest, idzie, jest taka powtarzalność, że po jakimś czasie gramy 3 minuty, 4 minuty i idziemy i powtarzamy to samo i tak dalej, że właśnie trochę jak, nie wiem, właśnie minimalno, ale nawet taka filozofia zen, typu nie wiem, John Cage, coś takiego, że po prostu już głowa idzie gdzieś indziej. Jest w tej muzyce, ale ta muzyka już jest, może jest tło, ale i ona jest częścią nas i może to jest wszystko, co jest wokół nas. Więc trochę taki, żeby było ten oddech, to jest trochę tak. Jak długo mieszkasz w Polsce już? No, przyjechałem chyba 18 lat temu, ale mieszkałem też długo. Wtedy takie kilka lat mieszkałem trochę w Portugalii, trochę tutaj. Czyli jakby nie byłem cały czas tu. A teraz jesteś już od iluś lat na stałe właściwie? No w Warszawie jestem od 8 i faktycznie we Wrocławiu mieszkałem 10 lat, bo jestem wrocławianinem z Polski. Jestem wrocławianinem z Porto. Mm. Jeszcze porozmawiajmy chwilę, jeśli pozwolisz, o twoim zespole. Tak. Bo to też jest skład międzynarodowy. Tak, tak. No właśnie tutaj zaczynaliśmy grać razem z Michałem Górczyńskim, który gra na klarnecie kontrabasowym na płycie z Bastardą, bo graliśmy, mamy ten wspólny projekt, czy płyta Fadu, ale już znaliśmy się od dawna, właśnie z czasów Wrocławia i właśnie ten klarnet kontrabasowy razem z gitarą, jakby to zawsze było bardzo naturalne, bardzo łatwo, bardzo transowo, tak? Bardzo transowo. Więc to była ta baza, więc dla mnie, ja chciałem właśnie robić takie coś. I on też robi jakieś beatboxy trochę z tym instrumentem, więc jest bardzo, gra bardzo specyficznie. I później z Michałem zaprosiłem też Noama Zilberberga, który jest liderem małej orkiestry dancingowej i on właśnie już też grał, już śpiewałem kilka razy właśnie na te wieczory, gdzie on gra te swoje nasze przedwojenne piosenki w Spatifie, więc właśnie też śpiewałem kilka razy tam, super tam. I on właśnie pochodzi, tak jest taki bardziej klasyczny świat, ale też taki dziwny pop trochę mu lubi i później do tego właśnie jakaś perkusja, żeby były trochę inaczej, więc Noam jest z Izraela, ale mieszka tutaj w Polsce i Adib Shamoun, który jest ze Syrii, też mieszka tutaj w Polsce, jest Polakiem, więc i gra na perkusję i pamiętam, że Adib na przykład na początku powiedział, no że João, no to powiedz, ty chcesz bardziej takie latino, czy... I ty, nie, latino to nie, ty taki, jesteś ze Syrii, Bliski Wschód. Wybieraj te instrumenty, które będą jak najwięcej dać, po prostu różne, tak? Więc to na pewno to był też mój taki zamiar, żeby to było bardzo inne wszystko i międzynarodowo po prostu. I żeby ta muzyka miała, dla mnie ta muzyka jest bardzo... muzyka jest uniwersalna, ale te teksty, nawet tłumacząc, jak ja widziałem, no to może to się, wszyscy będą kumać, o co tutaj chodzi, tak? Więc i muzycznie też chciałem tak zrobić. Tak, czy na płycie, na okładce będą tłumaczenia tekstów? Tak, będą. No to właśnie jest też bardzo ważne. Bardzo ważne, tak. To było dla mnie, to było od razu i też są jakby trochę trochę tłumaczenie, taki kontekst historyczny i artystyczny. Prowadzenie w temat. Tak, tak też, dokładnie, tak, tak. Więc z Kasią, Katarzyna Dał, która jest wielką aktorką z Gdańska, z Teatru Wybrzeże, właśnie zrobiliśmy to, jak oczywiście, że ja nie jestem Polakiem, więc nie mógłbym po prostu tłumaczyć, ale to robiła po prostu genialnie, bo jakby właśnie też robiła to, żeby nawet móc zaśpiewać to, tak? Więc jakby ten rytm po prostu... Czyli generalnie możesz też śpiewać te tłumaczenia po polsku, tak? Tak, one są bardzo trudne dla mnie, ale jest też można, tak. Zrobiliśmy właśnie tak, żeby to było, żeby móc zaśpiewać to po polsku. Płyta na horyzoncie, wiem, że szykuje się najpierw winyl, tak? Tak, tak. No winyl, na pewno winyl, też jakby ten miks był zrobiony też, żeby było właśnie winylowy i też jakby trochę, że są, te piosenki są długie i jest ten oddech i trzeba po prostu, i ten winyl daje to, tak? On daje ten oddech i ta przestrzeń. I raczej to i będzie streaming, jak już jest stream, więc jest można. Stream, i tak. Też są jakby dwa klipy tam na YouTubie, które też jakby, one są bardzo ważne na YouTubie, można oglądać tam Milio Verde, to był pierwszy single, czyli taka zielona kukurydza i później jest Cansando Medo, czyli pieśń o strachu, też taki jakby, też jest pierwszy raz, że ja zaczynałem trochę być trochę producentem filmowym, czy co można tak nazywać, ale bardzo taki, miałem taki pomysł, żeby to było tak jak w muzeum, taka instalacja wideoart, tak? To było takie mój pomysł, więc to też jest ważne, bo na przykład w tym Cansando Medo tam są obraz, bo ja byłem w Portugalii właśnie rok temu, w lipcu, i byłem w Setúbal. A Setúbal to jest miasto nad Lizboną, gdzie José Afonso mieszkał. I tam jest Associação José Afonso, takie stowarzyszenie José Afonso. I tam się spotkałem z nimi, przedstawiłem się, bardzo miło się rozmawiało. I później będąc tam, byłem cały ten 3-4 dni i robiłem takie dokumentacje filmowe. I Setúbal jest takie portowe miasto. Tak samo jak Porto, tak? Tak samo jak Gdańsk w zasadzie, tak? Więc to bardzo, do tej płyty bardzo mnie sięgnęło takie, właśnie ta praca, tak? Ta praca przy... portowa i ten element przyrody razem z pracą i ta praca, która jest trochę, można tak, myślimy my, że to jest anachroniczne, że kto tak pracuje, tak fizycznie, no dużo ludzi pracuje fizycznie, ale jesteśmy po prostu przy komputerach i tak dalej, siedzimy i mamy, więc trochę to mnie zafascynowało, ten taki... Taka klasa robotnicza, tak? Jest, mi się wydaje, że ona jest inna niż kiedyś była faktycznie, ale możemy dalej mówić o tej klasy robotniczej, bo jest po prostu inna, tak? Więc to trochę taka, jest trochę nostalgia z tym tematem, ale też piękne, bo to jest, lubię te kontenery, różne kolory i ta przestrzeń jest ciekawa. Mało ludzi jest tam, jest jak, trochę jak Tetris i właśnie robiłem właśnie tą dokumentację i jak wróciłem do Polski, właśnie robiłem taki montaż z tym, do tego utworu Cansando Medo. Tak. Koncerty będą przy okazji premiery płyty winylowej, czy już planujesz coś? No na pewno, to jest ciekawy pomysł ogólnie. Tak, ja jestem bardzo jakby, przez to, że wydaję to samemu, no to jest dużo do robienia. Tak, to się rozciąga też w czasie, bo najpierw mamy płytę w streamingu, tak. Potem będzie winyl, tak. Także to wszystko się... tak odkłada w różne momenty roku. No, bym chciał, żeby to było i już to wszystko jest, tak? Ale faktycznie jestem tylko jedyna osoba. Też mam menadżera, który mi pomaga przy tym, więc, ale no, będzie ten winyl i na pewno, mi się wydaje, że w lecie jeszcze gramy w Warszawie, bo graliśmy w niedzielę, 1 czerwca graliśmy koncert premierowy właśnie w Spatifie. I był ważny koncert z wielu, tak, po prostu był ważny dzień i było ważne też, żebyśmy, było ryzykowne grać właśnie wtedy, ale mi się wydaje, że trzeba ryzykować, bo to jest ważny temat. Płyta nosząca tytuł José Afonso z jego piosenkami, o której Państwu opowiadał dziś mój gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, João de Sousa. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dzięki. Vacantes, ainda a mulher que me espera. esta guerra, mesmo agora neste instante. A canas do meu padrinho podes tremer à vontade. Que a vida do teu sobrinho vale bem a tua idade. Mas a tua canseira em mim sinais que não dou. Mata a fome de quem só tem sejam elas meu diabo. Agora tenho cacaço como quando era menino. E me tolhiam os braços, temores ou vepo tipinho. Levanta fé ao meu corpo, vê se podes dar um passo. As caminhadas que

Mio Verde, Cansao do Miedo i Mayo Maduro Mayo. Te trzy piosenki dziś towarzyszą naszemu spotkaniu z artystą w Trójce. João de Sousa, od kilkunastu lat mieszkający w Polsce, pochodzący z Porto, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor. Tym razem sięgnął po twórczość José Afonso, bardzo ważnej postaci dla portugalskiej kultury ostatniego 50-lecia. Jak Państwo słyszeli, płyta winylowa już wkrótce, będą także kolejne koncerty po tym premierowym, który odbył się 1 czerwca. No i także mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja wrócić nieraz do muzyki João de Sousy w audycji Mało Obiektywnie. Zanim to się stanie, zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej trójka.polskieradio.pl, bo tam w sekcji Mało Obiektywnie w audycjach pojawi się nasze całe spotkanie, a oczywiście rozmowa z João de Sousą, jak każda poprzednia, także w naszych trójkowych podcastach audycji Mało Obiektywnie. To wkrótce wszystko na naszych stronach, w naszych podcastach. Proszę sprawdzać. Warto być na bieżąco. Mało Obiektywnie także w internecie na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka.polskieradio.pl. I dziś, kiedy tak patrzę na te płyty, które przygotowałem dla Państwa, mogę właściwie użyć takiego sformułowania, że głównym bohaterem dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie jest jednak kalendarz muzyczny i wydarzenia związane z tymi datami czerwcowymi. Za nami już świętowanie urodzin Toma Jonesa, 7 czerwca, 85. urodziny artysty. A teraz jeszcze cofniemy się do 6 czerwca, bo naprawdę warto. 79. urodziny, rocznik 46. Tony Levin, legenda gitary basowej i instrumentów, że tak to ujmę, pochodnych. Artysta, który spędził wiele lat w trasie koncertowej, choćby z Peterem Gabrielem, ale czasami też wydaje płyty pod własnym nazwiskiem. Rok temu, jesienią, właśnie ukazała się taka płyta i dziś z okazji urodzin Tonego Levina właśnie po nią sięgamy. Bringing It Down to the Bass.